वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। कितने परचम झुक गए और कितने झंडे गिर गए, एक अलम हर दौर में ऊंचा रहा अब्बास का। मौजिज़ नाजरीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी, आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम जश्ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में। जी हां नाजरीन, सबसे पहले आप तमाम नाजरीन की खिदमत में विलादत बासआदत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के मुबारक मौके पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और आज इस मुबारक मौके पर आप तमाम नाज़रीन की जानिब से, चैनल विन की जानिब से, वक्त के इमाम इमाम असर अलैहिस्सलाम की खिदमत में विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज बेहद ही खुशी का दिन है, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत का रोज़ है। हम सब लोग अपने इलाके की जश्न में जाते हैं, महफिलों में जाते हैं और बेहतरीन कलाम सुनते हैं। आज चैनल विन के ज़रिए भी इंशाल्लाह आप बेहतरीन कलाम सुनेंगे। आइए इस मुबारक और मसूद मौके पर बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ स्टूडियो में मौजूद शोराए कराम से सबसे पहले मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आप सबको विलादत बासआदत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको भी मुबारक। आपको भी खैर। जी हां नाज़रीन, जश्न शुरू कर रहे हैं और एक खूबसूरत आवाज़ के साथ बेहतरीन कलाम सुनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पहली बार जनाब सैयद अब्बास साहब। इनके बारे में बताना चाहूँगा, ये जनाब वसी साहब के फर्जंद हैं और बहुत ही अच्छा अंदाज़ है इनका और कलाम भी बड़ी सादगी के साथ पढ़ते हैं जिस तरह से जनाब वसी साहब पढ़ते हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा सबसे पहले सैयद अब्बास साहब से कि वो मदह मौला करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी आज उस शख्सियत का कलाम पेश करने जा रहा हूँ जिसे खुद बीबी फातिमतुज़्ज़हरा ने अपना बेटा कहा है। वाह। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर। जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर। जिसे जहरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। उठे तूफान चले आंधी जमी गर्दिश करे फिर भी। उठे तूफान चले आंधी जमी गर्दिश करे फिर भी। रहे ऊंचा आलम जिसका उसे अब्बास कहते हैं। जो पत्थर पर अलम गाड़े उसे कहते हैं सब है दर। जो पत्थर पर अलम गाड़े उसे कहते हैं सब है दर। अलम गाड़े جو پانی پر علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں واہ واہ اسے عباس کہتے ہیں واہ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہے تھے جناب عباس سید صاحب کو جو بہت ہی بہترین انداز میں مولا عباس کے حوالے سے کلام پیش کیا آپ کے سامنے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج کا جو دور ہے اس دور میں اس سادگی کو اپنانا بہت کمال کی بات ہے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہترین کلام آپ نے سنایا ناظرین یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کی ولادت کا روز ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو اور علم میں اضافہ کرنے کے لیے کئی بار پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا عالی جناب مولانا جوہر عباس صاحب سے قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ تو ہم چاہتے ہیں کہ مختصر طور پہ آپ جناب عباس علیہ السلام کا تعارف کرائیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم والہ الطیبین الطاہرین دیکھیں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی گفتگو اگر کی جائے تو عام طور پر زیادہ تر عوام کا یا قارئین کا یا مطالعہ کرنے والوں کا فوکس ان کی شجاعت کے اوپر ہوتا ہے زیادہ تر وہی ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام 26 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں جب ان کے دو جوان بھائی بالکل امام حسین علیہ السلام 22 سال کے اور امام حسن علیہ السلام 23 سال کے تو اس طرح کا بچہ کہ جس کو اس کے والد نے شجاع بچے کے طور پہ خداوند عالم سے مانگا ہو ایسا بچہ ایک شجاع ماں کے بطن سے اس دنیا میں آنے والا بچہ اپنے دو جوان بھائیوں کی پرورش میں اس موقع پر پرورش پائے کہ جب ایک ساتھ تین بیک ٹو بیک تین جنگیں ہوئیں 36 37 38 میں جمل صفین اور نہروان تو ایسی جنگوں میں جناب عباس اپنے جوان بھائیوں کے ساتھ پرورش پاتے رہے اور ساتھ ساتھ جنگ صفین میں آپ نے باقاعدہ اس میں حصہ لیا تو اس وجہ سے مورخین کی نظروں میں آپ کی شجاعت کا جو جس کو کہا جائے جلوہ بیٹھ گیا وہ کسی دوسرے عمل کی وجہ سے وہ پھیکا نہیں پڑ سکا اور اگر آپ اس کے مد نظر رکھیں کہ شجاعت بہت زیادہ جس کے اوپر غور کیا جاتا ہے لیکن شجاعت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے ہم تلاش کریں تاریخ کی کتابوں ہم کو نہیں مل سکتا یہی وجہ ہے کہ معصومین کی مدد حاصل کیے بغیر کسی بھی معصوم یا حتیٰ کہ خاندان معصوم کے کسی فرد کی مکمل معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ایک حدیث حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آپ اس حدیث کو سنیں اور پھر دیکھیں کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام صرف شجاع ہیں یا اور کچھ بھی ہیں اور کچھ بھی ہیں بالکل آپ فرماتے ہیں کہ ان لعمنا عباس منزلتن یغبطہ بہا جمیع الشہداء والصدیقین فی یوم القیامہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس کے پاس ایک ایسی منزلت ہوگی کہ قیامت کے دن سارے شہدا اس بات کی خواہش کریں گے کہ وہ منزلت مجھے مل جائے اچھا اب بتائیے اگر صرف شجاعت ہے تو میدان کربلا میں کون شجاع نہیں تھا جی بالکل اگر صرف شجاعت کی بات ہے اگر صرف تلوار چلانے کی بات ہے تو جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شجاعت کے جوہر بھی نہ دکھائے جی اس کا مطلب کہ کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر دوسرے شہدا عام لوگوں کی بات نہیں ہے اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ میدان بھی ایک ہی ہے اگر دو چار میدان جنگ ہوتے اور جس میں جناب عباس نے شرکت کی ہوتی اور دوسرے شہدا نے شرکت نہ کی ہوتی تو ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ ان دوسرے میدانوں میں جناب عباس نے کوئی خاص کارنامہ انجام دیا ہوگا جس کی وجہ سے کربلا والے شہدا چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ منزل ایک ہی میدان ہے جی جی جی ایک میدان میں اگر صرف شجاعت کا مسئلہ ہے تو اس میں جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار چلی بھی نہیں جی تو اس کا مطلب ہے کہ شجاعت تو وہ معیار نہیں بن سکتا کہ جس کی بنیاد پر وہ شہدا چاہیں گے قیامت کے دن اور یہ خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے اور فرما رہا دنیاوی کوئی ٹائٹل نہیں ہے لہٰذا ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ جس کی بنیاد پر جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ خدا کی نظروں میں اتنا بلند ہوگا کہ شہداء کربلا وہ اس رتبے کو چاہیں گے وہ ہے معصوم کی اطاعت کرنا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولید کے دربار سے لے کر عصر عاشورہ تک جب بھی امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس یہ جنگ کا وقت نہیں ہے جناب عباس نے اپنے تمام جذبات کو صبر کی چادر میں لپیٹ کر امر امام کے حوالے کر دیا بے شک یہ وہ چیز ہے کہ جس نے جناب عباس کو دوسرے شہدا سے جدا کر دیا بے شک بہت خوب. اور کم وقت میں مولا عباس علیہ السلام کا آپ نے تعارف کرایا اور اس طرف اشارہ کیا جو اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام بہت بہادر تھے, بہت شجاع تھے, لیکن یہ سب تو اپنی جگہ ہے. جس طرح سے مولانا صاحب نے بیان کیا شاید آج ہم لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریے کہ مولا عباس علیہ السلام کے اندر اور کیا خصوصیات موجود ہیں. اسی کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شعراء کرام موجود ہیں, بہترین کلام سنانے کے لیے آپ تمام کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. میں گزارش کرنا چاہوں گا, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پہلی بار موجود ہیں اور بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں, انداز بھی ان کا بہت اچھا ہے, ایک ابھرتا ہوا ستارہ میں کہہ سکتا ہوں, جناب معظم کلکتوی صاحب. اور میں ان سے گزارش کروں گا, آپ شاید چینل وین کے ذریعے پہلی بار سن رہے ہیں تو آپ کا استقبال ہے شو پر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ کچھ کلام سنائیں مولا عباس کے حوالے سے. مکرم سامعین کرام, السلام علیکم. وعلیکم. سب سے پہلے میں کوئی جشن مسرت کی تہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. یہیں سے ممدو کے حوالے سے ایک خطا پیش کرتا ہوں, قبلہ کی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی. بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے اسے, بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے اسے, بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے اسے, جی حیدر کی وہ دعا کا حسی انتخاب ہے. حیدر کی وہ دعا کا حسی انتخاب ہے جس میں ہر ایک پھول وفا کی مثال ہو, جی عباس اس چمن کا اکیلا گلاب, واہ واہ واہ, جس میں ہر ایک پھول وفا کی مثال ہو, عباس اس چمن کا اکیلا گلاب ہے کہ ہیں جن کے پسر خلد کے سردار معظم, واہ ہے جن کے پسر خلد کے سردار معظم, رب سے وہ سکینہ کا چچا مانگ رہے ہیں, رب سے وہ سکینہ کا چچا مانگ رہے ہیں, عباس مجھے دے میرے شبیر کی خاطر, حیدر یہ نمازوں میں دعا مانگ رہے ہیں, حیدر یہ نمازوں میں دعا مانگ رہے ہیں. اور یہیں سے ایک مطلب اور یہیں سے مربوط کرتے ہوئے دو شعر کہ ہم معظم ہیں بدلتے نہیں موسم کی طرح, ہم معظم ہیں بدلتے نہیں موسم کی طرح, ہم نے ہر حال میں بس ایک ہی لہجہ رکھا, ہم نے ہر حال میں بس ایک ہی لہجہ رکھا, پیاس نے اس کی ہوا کر دیا پانی کا غرور, پیاس نے اس کی ہوا کر دیا پانی کا غرور, مشک میں جس نے سمندر کا کلیجہ رکھا, پیاس نے اس کی ہوا کر دیا پانی کا غرور, مشک میں جس نے سمندر کا کلیجہ رکھا. اور آخری شعر کہ احترامن پئے آرائش مدح غازی, احترامن پئے آرائش مدح غازی, خشک ہونٹوں کو رکھا لفظوں کو پیاسا رکھا, احترامن پئے آرائش مدح غازی, خشک ہونٹوں کو رکھا لفظوں کو پیاسا رکھا, کہ وہ اپنی پیاس کو دریا سے پیاسا لے کے جاتا ہے, وہ اپنی پیاس کو دریا سے پیاسا لے کے جاتا ہے, غرور الخما کا یوں جنازہ لے کے جاتا ہے, وہ اپنی پیاس کو دریا سے پیاسا لے کے جاتا ہے, غرور الخما کا یوں جنازہ لے کے جاتا ہے, قیامت خیز منظر ہے لبے دریا ذرا دیکھو, قیامت خیز منظر ہے لبے دریا ذرا دیکھو, علی کا لال مشکیزے میں دریا لے کے جاتا ہے, علی کا لال مشکیزے میں دریا لے کے جاتا ہے, کہ اسے تیرو تبر تلوار کی کیوں کر ضرورت ہو, جو لاکھوں کے مقابل صرف نیزہ لے کے جاتا ہے, جو لاکھوں کے مقابل صرف نیزہ لے کے جاتا ہے, کہ ظلمت کے قبیلوں میں اس بات کی ہیبت ہے, ظلمت کے قبیلوں میں اس بات کی ہیبت ہے, شبیر کے لشکر میں عباس سلامت ہے, شبیر کے لشکر میں, ظلمت کے قبیلوں میں اس بات کی ہیبت ہے, شبیر کے لشکر میں عباس سلامت ہے, عباس فضیلت کا وہ آئینہ ہے جس میں, جی عباس فضیلت کا وہ آئینہ ہے جس میں سرور کی اطاعت ہے, حیدر کی شجاعت ہے. سرور کی اطاعت ہے, حیدر کی شجاعت ہے. چند اشعار جو ہے بارگاہ اہل بیت میں پیش کرتا ہوں, سنیے گا. اس کی ایک ردیف ہے جس کو کئی ملکوں میں بھی پڑھا گیا ہے کہ سجی ہے محفل حیدر یہ بامو در چمکتے ہیں. سجی ہے محفل حیدر یہ بامو در چمکتے ہیں, علی کے عشق کے آثار چہروں پر چمکتے ہیں. بہت خوب, علی کے عشق کے آثار چہروں پر چمکتے ہیں. اور ایک سچا شعر کے فلک پہ جس طرح تارے چمکتے ہیں جی زمین پر بھی, فلک پہ جس طرح تارے چمکتے ہیں زمین پر بھی, زمین پر بھی ازا خانے سجانے سے ہمارے گھر چمکتے ہیں. فلک پہ جس طرح تارے چمکتے ہیں زمین پر بھی, ازا خانے سجانے سے ہمارے گھر چمکتے ہیں. رکھا ہے جون کے چہرے پہ چہرہ شاہے والا نے, رکھا ہے جون کے چہرے پہ چہرہ شاہے والا نے. جناب جون اب یوسف سے بھی بڑھ کر چمکتے ہیں. رکھا ہے جون کے چہرے پہ چہرہ شاہے والا نے. جناب جون اب یوسف سے بھی بڑھ کر چمکتے ہیں. جی سخاوت کا قصیدہ پڑ رہا ہے آسمانوں پر. سخاوت کا قصیدہ پڑ رہا ہے آسمانوں پر. عطائے شاہ سے فطرس کے بالوں پر چمکتے ہیں. عطائے شاہ سے فطرس کے بالوں پر چمکتے ہیں. غلاف ظلم ہرگز چڑھ نہیں سکتا حقیقت پر. غلاف ظلم ہرگز چڑھ نہیں سکتا حقیقت پر. سینہ کی نوک پہ جا کر ہمارے سر چمکتے ہیں. سینہ کی نوک پہ جا کر ہمارے سر چمکتے ہیں. یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا. یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا. تمہارا ذکر ہوتا ہے تو یہ ممبر چمکتے ہیں. یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا. یقین یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا. تمہارا ذکر ہوتا ہے تو یہ ممبر چمکتے ہیں. اس شعر کے لیے میں نے اتنے اشعار کہے کہ کوئی اس موم کے لشکر کو جا کر اتنا سمجھا دے. کوئی اس موم کے لشکر کو جا کر اتنا سمجھا دے کہ سورج سے کہیں زیادہ علی اصغر چمکتے ہیں. کوئی اس موم کے لشکر کو جا کر اتنا سمجھا دے کہ سورج سے کہیں زیادہ علی اصغر چمکتے ہیں. کہ معظم خدمت آل نبی پہ سر جھکانے سے, معظم خدمت آل نبی پہ سر جھکانے سے کبھی بوزر چمکتے ہیں کبھی خمبر چمکتے ہیں. کبھی بوزر چمکتے ہیں. بہت خوب, بہترین کلام ناظرین آپ سن رہے تھے جناب معظم کلکتوی صاحب سے, اور جناب عباس علیہ السلام کی شان میں بہترین کلام انہوں نے آپ تمام کے سامنے رکھا. اور یہ انداز ہوتا ہے, آپ خود ہی کلام کہتے ہیں, چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ اس عمر میں بہترین کلام آپ نے کہا ہے. یقیناً بہت اچھا لگا, بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے پڑھا بھی ہے. اب میں گزارش کروں گا, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چینل ون کے بہترین اینکر جناب عرفان عباس صاحب. میں گزارش کروں گا آپ سے عرفان بھائی کہ آپ بھی مولا عباس علیہ السلام کی شان میں ہمارے ناظرین کو بہترین کلام سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل اور ناظرین اکرام, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں. آپ کو بھی بہت باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر. اور یہاں سے آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے, ابنا نا و ابنا کم و نسا نا و نسا کم و انفس نا و انفس کم. آپ بہتر جانتے ہیں کہ ارشاد یہ ہوا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو, تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بیٹے کی جگہ پر لے کے گئے. میں فخری میرٹھی صاحب کے تین شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس زاویے سے اس شعر کو مرتب کیا کہ چونکہ یہ بیٹے پیغمبر قرآن کی روشنی سے, تو حضرت مولائے کائنات نے پھر کہا کہ پروردگار مجھے بھی اب میرا ایک وارث, یعنی مولا حسین کی حفاظت کے لیے, یعنی ان کی نصرت کے لیے. تو اس منظر کو کچھ اس طرح سے انہوں نے پیش کیا کہ کیوں آخر دعا مانگی, کہ کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا, کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا, کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا. یہ سب سوال ابھی تک ہے, کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا, کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا, کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا. تو سوال یہ ہے کہ مانگا کیوں, مانگا اس لیے کہ جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہیں حسین, جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہیں حسین, اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا, اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا. محترم شاعر اہل بیت جناب عباس سرسوی صاحب کا یہ کلام ناظرین اکرام اور حاضرین آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہر ادا نایاب ہے دیکھو جری عباس کی, واہ القمہ سے لے گی بیعت تشنگی عباس کی, آرزو جب کر رہے ہیں خود علی عباس کی, کسی کی ہے اوقات کر لے ہم سری عباس کی, ہر کسی کی ہے اوقات کر لے ہم سری عباس کی. تو اسی علی پر فاطمہ زہرا نے بھیجا ہے سلام, اس علی پر فاطمہ زہرا نے بھیجا ہے سلام, ارے منزلت کیا اس سے بڑھ کر ہو جری عباس کی, منزلت کیا اس سے بڑھ کر ہو جری عباس کی. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے. موت کا خط حکم زینب سے مٹا کر آ گئے, موت کا خط حکم زینب سے مٹا کر آ گئے, زندگی گزری اطاعت میں جری عباس کی, زندگی گزری اطاعت میں جری عباس کی. اور یہ بھی شعر بہت پسند, بڑا خوبصورت یہ شعر ہے کہ نوجوانی کی تجلی چہرہ اکبر میں ہے, نوجوانی کی تجلی چہرہ اکبر میں ہے, جرأت اصغر میں دیکھو کم سنی عباس کی, جرأت اصغر میں دیکھو کم سنی عباس کی, نوجوانی کی تجلی چہرہ اکبر میں ہے جرأت اصغر میں دیکھو کم سنی بھی عباس کی جب علم اٹھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے ہمیں جب علم اٹھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے ہمیں ارے شہر سب عباس کے ہیں ہر گلی عباس کی شہر سب عباس کے ہیں ہر گلی عباس کی تو کہہ کے یہ چومی جبھی حیدر نے اپنے شیر کی کہے کہ یہ چومی جبھی ارے حیدر نے اپنے شیر کی زندگی دے گی وفا کو زندگی عباس کی ارے زندگی دے گی وفا زندگی عباس کی تو ہو تو جائے دشت میں سورج وفاؤں کا طلوع ہو تو جائے دشت میں ارے سورج وفاؤں کا طلوع ہے مگر درکار اس کو روشنی عباس کی ہے مگر درکار اس کو روشنی عباس کی ہر ادا نایاب ہے دیکھو جری عباس کی واہ جزاک اللہ سبحان اللہ جی ہاں ناظرین آپ سن رہے تھے محترم جناب عرفان عباس صاحب کو بہترین کلام مولا عباس کے حوالے سے آپ تمام ناظرین کو سنایا آپ کا شکریہ اسی کے ساتھ کچھ اور سوال کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ جب عالی جناب مولانا جوہر عباس صاحب موجود ہیں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اور موقع اچھا ہے تو موقع کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں میں کہ اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ مولا عباس کے لیے امام علی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی امام مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کی خصوصیت کے بارے میں تو بیان فرمائیے لیکن اس سوال کا بھی پہلے جواب دے دیجیے تو کلیئر ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے دیکھیں حضرت جناب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جو تھے جناب عقیل جی وہ سرزمین عرب کے ایک ماہر نصاب تھے تو آپ نے ان سے تاریخ کی کتابوں میں آپ کو یہ تو مل سکتا ہے دعائیں تو نہیں مل سکتی جی جو انسان خدا بند عالم سے دعا مانگ رہا ہے اس کو کوئی مورخ تو نہیں لکھ سکتا جی لیکن اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ نے اعلی الاعلان اپنے بھائی سے کہا کہ کسی ایسے خاندان میں میری شادی جس کو اپنی زبان کہا جائے لگواؤ جی کہ جس سے مجھے ایک بہادر بچہ ہو اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ یہ بچہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے جناب عباس 14 سال کے تھے جی جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات کو یہ معلوم تھا کہ اچھی طرح سے کہ یہ بچہ جس کو بھی بہادری کو مطلب کر رہا ہوں میرے کام تو نہیں آنے والا جی جی بالکل لہٰذا یہ بات بھی علماء نے اسی سے لی ہے کہ یہ بچے بچہ جس کی خواہش مولا کائنات کو تھی وہ واقعی کربلا کے لیے تھی چلیے بہت خوب مولا عباس علیہ السلام کی خاصیت کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ انفارمیشن ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے تو کچھ خصوصیات بیان فرمائیں دیکھیں ایک تو سب سے عظیم خصوصیت جو میں نے بھی عرض کی کہ اطاعت امام بے شک یعنی معصوم کی اطاعت اور دیکھیں ہم سب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی امام کے موتی ہیں کون ہے جو کہے گا کہ ہم امام کی اطاعت نہیں کرتے مجلس کرتے ہیں محفل کرتے ہیں اصل مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کا امتحان ہو جاتا ہے ہمارا امتحان نہیں ہوا ہے کبھی یعنی اس وقت ہم بیٹھے ہیں محفل کر رہے ہیں جشن کر رہے ہیں ابھی امام آئے کہیں چلو بند کرو سب اپنے اپنے گھر جاؤ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ مولا دو منٹ رک جائیے پانچ منٹ رک جائیے اس وقت پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے عام زبان میں گھر کا جائے ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کا امتحان ہوا ہے ایک امتحان مولا کائنات کا ہم نے دیکھا دوسرا امتحان جناب کا مولا کائنات سے پیغمبر اسلام نے صلح حدیبیہ ایک موقع کہا کہ میرے نام کے آگے سے رسول اللہ کاٹ دو اسی رسول اللہ کو ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی وقت تھی مولا کائنات کی اور انہوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا, ہم ہوتے تو پوچھتے کہ مطلب ڈو یو ریئلی مین اٹ, کہ مطلب مجھے کاٹ دینا چاہیے. انہوں نے بنا پوچھے وہی کام جس کے لیے ان کی ساری زندگی وقف اس کو کاٹ دیا. سیم اسی طریقے سے جناب عباس کے سلسلے میں بھی امام حسین علیہ السلام نے جس وقت کہا کہ ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے, انہوں نے انکار چھوڑی ہے, بعض چیزیں ہوتی ہیں جو نافرمانی نہیں ہوتی ہیں, انکار نہیں ہوتی ہیں, لیکن آدمی مشورتاً کہہ دیتا ہے کہ مولا بس پانچ منٹ رک جائیے, دس منٹ, یا مولا یہ کام میں کر دوں تو کیا کیسا رہے گا. جناب عباس نے بالکل اپنے والد بزرگوار کی طرح نافرمانی تو دور کی بات, کبھی مشورہ تک نہیں دیا اپنے وقت کے امام. جی جی بالکل. اور ایک جو خصوصیت میں اس کے آگے مولا کائنات سے اور جناب عباس کی ایک دوسرے سے بالکل ملتی جلتی ہے, وہ ہے متضاد صفتیں ایک دوسرے میں تھیں, اس کو آپ کیا کہتے ہیں اینٹونیمس, یعنی ایسی صفتیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں, اور بہت سخت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں جمع, ایک انسان میں جمع ہو جائے. مثلا آپ کسی ہنستے ہوئے انسان سے کہیں کہ اپنی ہنسی روک لو, سخت ہے لیکن روک لے گا, یا روتے ہوئے انسان سے کہیں کہ اپنے آنسوؤں کو روک لو, سخت ہے لیکن, لیکن ایک ہنستے ہوئے قہقہ لگاتے ہوئے انسان سے کہیں کہ اب تم رونا شروع کر دو, یہ نہیں ہو سکتا. جی. اور فرما رہے ہیں آپ, امام حسین اسلام خود مولا کائنات کا بھی امتحان ایسے ہوا, ایک شجاعت کے پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے صبر کا امتحان ہوا. اسی طریقے سے امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں صرف جناب عباس کا ایسا امتحان لیا, اور کسی کا امتحان ہوا ہی نہیں. اسی وجہ سے میں نے وہ حدیث چوتھے امام کی جو عرض کی تھی, کسی کا امتحان ہی نہیں ہوا جناب عباس. اور بھی فرمائیے کہ جناب عباس سے امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم نہر سے خیمے ہٹا لو, بلکہ اگر اس کو آپ ایک لیول اور آگے جا کر دیکھیں, وہ جناب عباس کی جنہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے خط کھینچا تھا کہ کوئی ہے جو اس خط کے ادھر آ سکے, اسی عباس کو امام حسین نے کہا کہ جا کر ایک رات کی مہلت لے کر. جی, یہ چیز معمولی نہیں ہے یہ چیز. اور اس کے بعد جناب عباس نے اتنا بھی نہیں کہا کہ مولا کسی اور کو بھیج دیجئے, ظاہر آفٹر آل پیغام تو آپ ہی کا ہے, میں لے کے جاؤں یا کوئی اور لے کے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے باوجود جناب عباس نے جس شدت کے ساتھ اپنے اس شجاعت کے جذبات کو تباہ کر اطاعت امام کو آگے کیا, یہ کسی اور کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا سوائے مولا کائنات اور جناب عباس علیہ السلام. مولا صاحب ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا آپ کی اگر اجازت ہو, کہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی جب آپ کو معرفت ہوگی. بالکل, بے شک. معرفت حاصل کرنا ایسا تو ہے نہیں کسی پڑھ کے ہو جاتی ہے, معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کو قدم بڑھانا پڑے گا. تو ہم لوگوں کی کوشش یہی ہے اور دعا بھی یہی ہمیشہ رہتی ہے کہ خدا ہم سب کے علم میں اضافہ کرے اور معرفت میں اور زیادہ بلندی لائے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ جب بھی ہم آپ کو بلاتے ہیں آپ ضرور پروگرام میں تشریف لاتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی کئی بار پروگرام میں آپ آ چکے ہیں, اور آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو جب بھی کسی پروگرام میں جناب وسیع صاحب کا نام لیا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے, تو ان کی آواز اور ان کا انداز لوگوں کے ذہن میں جگہ بنا لیتا ہے. اور مطلب آپ دیکھیں کہ 78 اگر 79 میں جوڑ رہا ہوں تو 40 سال تقریباً آلموسٹ آپ کو ہو گیا ہے پڑھتے ہوئے, 40-50 ہاں جتنے پہلا کیسٹ 47 اور سب سے پہلا کیسٹ اگر جو ریلیز ہوا تھا تو ہاں جناب وسیع صاحب کا ہی ریلیز ہوا تھا. اور کہ آج مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے, بہترین کلام ہمیں ناظرین کو سنائیے, انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چینل ون کے تمام ناظرین کو اور یہاں تشریف فرما آپ سب کو مولا عباس علیہ السلام کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. پیش خدمت میں اس سے ظاہر ہے جہاں پر تیرا رتبہ عباس. سبحان اللہ. اس سے ظاہر ہے جہاں پر تیرا رتبہ عباس. اس سے ظاہر ہے جہاں پر تیرا رتبہ عباس. خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس. خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس. جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں, جا جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا پکاری میرا بیٹا عباس شیخ روزے سے ہی کچھ پہلے ہے روزہ ان کا شیخ روزے سے ہی کچھ پہلے ہے روزہ ان کا اب بھی دیتے ہیں در شاہ پہ پہرا دیتے درشا پہ پہرا کیا شیخ روزے سے ہی کچھ پہلے ہے روزہ ان کا اب بھی دیتے درشا شیخ دشمن کو یہ للکار رہا ہے ابھی شیخ دشمن کو یہ للکار رہا ہے ابھی تیرے پرچم کا لچکتا ہوا پنجاب تیرے پرچم کا لچکتا ہوا پنجاب سب کیا کرتے ہیں ہاتھوں کے سہارے سجدہ سب کیا کرتے ہیں ہاتھوں کے سہارے سجدہ پر بنا ہاتھوں کے تو نے کیا سجدہ عباس سبحان اللہ پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب مسکرا کر کہا سقائے سکینہ مسکرا کر کہا سقائے سکینہ عباس اس سے ظاہر جہاں پر تیرا رتبہ عباس خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب وسیع صاحب کو اور بہترین کلام پڑھ رہے تھے. ہم لوگوں کا جسم یہاں پر تھا لیکن دل و دماغ کربلا آپ نے پہنچا دیا تھا. شکریہ. ہاں وہ جس طرح سے آپ پڑھ رہے تھے یقین مانیے ناظرین بھی اپنے آپ کو وہیں پا رہے تھے کربلا میں. تو یہ ہوتا ہے کلام, یہ ہوتا ہے پڑھنے کا انداز. دیکھیں ایک شاعر اچھا ہونا بڑی بات ہے لیکن بہترین کلام سنانا اس سے بھی بڑی بات ہے وقت کے حساب سے. تو چلیے جیسا کہ جانتے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہے کل, آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وقت ہے ابھی جی ایک اور کلام اگر جناب علی اکبر کے حوالے سے آپ سنائیں. جی اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا, اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا, اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا, ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا, ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں, پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں, کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا, کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا. اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے, اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے, کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا, کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا. شبیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو, شبیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو, عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا, عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا. اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے, جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا. آخری شعر سماعت فرمائیں. غرض نے وغا ملتا تو شام کا یہ لشکر, غرض نے وغا ملتا تو شام کا یہ لشکر عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا. عباس کا غرض نے وغا ملتا تو شام کا یہ لشکر عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا. بہت شکریہ. تو جی ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے جناب وسیع صاحب کو. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے. ناظرین, ایک بہت ہی اچھی خاص بات یہ ہے, آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا, پروگرام کی شان علی کی, وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے اس پروگرام کو شروع کیا جاتا ہے اور ختم ہوتا ہے زیارت یا دعائیہ کلمات کے ساتھ. یہ سسٹم, یہ نظام شاید ہی دنیا کے کسی پروگرام میں ہوگا. میں گزارش کرنا چاہوں گا یہاں پر ایک بار پھر سے عالی جناب مولانا جوہر عباس صاحب سے کہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و السر المستودع فیہا. خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے, اسے یفرحون لفرحنا کا مصداق قرار دے, اور تمام حاضرین و ناظرین کی زندگیوں کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے, اور ذکر و تعلیم اہل بیت کی نشر و اشاعت میں ممد و معاون تمام افراد کی زحمتوں کو قبول فرمائے, انہیں بہترین اجر سے نوازے, اور ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد کے ساتھ خدا بند عالم کی خدمت میں یہ دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, اور جب حضرت کا ظہور ہو تو ہم کو ان کے مخلص غلاموں اور دوستوں میں شمار فرمائے. چار مصرے جناب علامہ اختر زیدی صاحب کے فرماتے ہیں کہ چین دنیا میں ملے, راحت عقبا مل جائے, شدت عشق ملے, غم کا سلیقہ مل جائے. چین دنیا میں ملے, راحت عقبا مل جائے, شدت عشق ملے, غم کا سلیقہ مل جائے, کاسہ دل لیے حاضر ہیں درے دولت پر, فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے, فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ لوگوں نے وقت نکالا اور اسٹوڈیو میں آئے, چینل ون کی بہترین کلام سنایا, آپ لوگوں کا یقین مانیے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. سلامت جی ناظرین, انشاءاللہ کسی موقع پر, خوشی کے موقع پر پھر حاضر ہوں گے, کچھ اور شعراء کرام اس پروگرام میں حاضر ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہم لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. دیجیے اجازت, بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں, جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں.